musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. Na zawsze i na wieczność i grupa Wilki. 5 minut po godzinie 5 imieniny godziny, a w kalendarzu dzisiaj 28 listopada, czyli 332 dzień w roku. Do końca 2023 zostały już nam tylko 33 dni. Jeśli chodzi o wschód słońca, to pojawi się dzisiaj o godzinie 7.17, zachód o 15.29. Dzisiejsi solenizanci to Berta, Eustachy, Felix, Grzegorz, Jakub, Lesław, Rufus, Stefan, Teodora, Tristan, Urban i Zdzisław. A w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj Dzień Podłości i Dzień Pocałunku i raczej myślę, że lepiej to świętować właśnie w takiej kolejności. Najpierw możemy być trochę podli, a potem możemy się godzić i całować. 6 minut po godzinie 5, Love Life w Trójce. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. Tout comme un défi, tu te lèves pour aimer la vie. Perdu sur les chemins, tends une main vers moi. I feel the sun shine, gaze upon my face. When I hear your voice, I know I'll be okay. Tout comme un défi, je te lève pour aimer la vie. Love Change. taka jazda ta mi nie wyniesie. Będę zbierał chrust. Będę zbierał Zespół Perfect i Lokomotywa z ogłoszenia. To utwór z początku lat 80., ale jeżeli tęsknią Państwo za latami 90., za Polską lat 90. zwłaszcza, to mam dla Państwa bardzo dobrą wiadomość. Za sprawą powstającej właśnie gry komputerowej będziemy mogli przenieść się właśnie do tamtych lat. Nad grą, dzięki której będziemy mogli poczuć wyjątkowy klimat lat 90. i przejść się po bazarkach, posłuchać największych hitów tamtych czasów, no czy też w końcu przejechać się kultowym maluchem. Pracuje jedna, dosłownie jedna osoba, więc wielkie szapoba dla niej. Natomiast przez to, że praca nad stworzeniem takiej gry komputerowej jest ogrom, a osoba do tworzenia jest tylko jedna, no to na premierę tego dzieła przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Już teraz na naszej antenie utwór z początku lat 2000. In This World i Moby w Trójce. Lordy, don't leave me. Oh. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak bardzo chciałabym historią być. W powietrzu hen unosić, nie bać się. Bez żadnych zbędnych chwil, nie czując nic. Bez kalendarzy, znaków, szumu zdrad. Za każdym razem gonię dalej, nie zabieram. Minut po godzinie 5. Dzisiaj synoptycy mają ostrzeżenie dla mieszkańców południowej części Polski. W pasie od Zielonej Góry aż do powiatu bielskiego przez cały dzień utrzymywać się będą intensywne opady śniegu, z kolei przez przymrozki. Na drogach i chodnikach może być tam naprawdę bardzo ślisko, więc proszę uważać. A jeśli chodzi o śnieg, to pojawi się on jeszcze dzisiaj w dosyć sporych ilościach na północnym wschodzie kraju. To dopiero w drugiej połowie dnia. Jeżeli chodzi o temperatury, to po południu nadal w całym kraju będzie nam towarzyszyć przymrozek, ale na szczęście nie tak silny jak teraz. Minus 1 stopień zobaczymy na termometrach nad morzem. W centralnej Polsce i w Wielkopolsce minus 2 stopnie pojawią się na południu kraju i w województwie mazowieckim. Minus 3 w Lublinie, a minus 4 w okolicach Białegostoku i to będzie najchłodniejsze miejsce po południu. 1001 hektopaskali mamy teraz na barometrach. Z tego, co mówią synoptycy, to ciśnienie nieco pójdzie jeszcze w dół, więc biometr dla meatopatów zwłaszcza może być dzisiaj niekorzystny. 22 minuty po godzinie 5. Instant Karma, John Lennon, już teraz na naszej antenie. Laughing in the face of love. What on earth you trying to do? yourself together, darling. Join the human race. Good luck.

rodzi się w nocy na puste ulice. Tommy Lee Jones, mów na mnie Tommy Lee. A teraz patrz, jak woda podchodzi pod nasze pokoje z kartonu i gazet. I spływa. Słyszysz mrugnij raz, a little bit of drama. Co złego to nie ja. Nie bierz tego na poważnie. Idę sobie, idę. Echo. Słyszysz mrugnij raz, a little bit of drama. Co złego to nie ja. Nie bierz tego na poważnie. Idę sobie. Zostanie po mnie echo. Słyszysz mrugnij raz, a little bit of drama. Co złego to nie ja. Nie bierz tego na poważnie. Idę sobie, idę. Słyszysz mrugnij raz, a little bit of drama. Nie bierz tego na poważnie. Idę. Dwadzieścia trzy minuty zostały do godziny szóstej. Proszę Państwa, ja muszę zacząć tutaj sprzątać w tym studiu, bo za chwilę, czy za jakieś dwie godziny pojawi się tutaj sam mistrz świata. Najlepszy z najlepszych szachistów do lat 16, Jakub Zimon, który spotka się i z Państwem, i z Radosławem Nałęczem chwilę po godzinie ósmej, więc jeszcze trochę czasu na sprzątanie mam. Zawody dla młodych szachistów odbyły się niedawno temu we Włoszech i to właśnie stamtąd Jakub Zimon przywiózł swój złoty medal, ale medale przywiozło też dwóch innych naszych rodaków, Paweł Sowiński

I walk the walk for you, baby. A thousand miles for you. I dried your tears of pain a million times for you. I'd sell my soul for money to burn for you. I'd give you all and have none, babe. Kwadrans do godziny 6, $1,200,000. To jest podobno kwota, za którą można kupić szczęście. Wyliczenia poczyniła jedna z amerykańskich firm zajmująca się finansami. No i z tego badania wynika również, że panie potrzebują do szczęścia o połowę mniejszą kwotę niż panowie. No tak, ale potem panowie tę swoją połowę muszą pewnie na panie i tak wydać, więc podejrzewam, że w sumie wychodzi na jedno w końcu. Więcej o kwocie, za którą możemy kupić szczęście, usłyszą państwo już niebawem. Chwilę po godzinie 6 będziemy się łączyć z naszym amerykańskim korespondentem Markiem Wałkuskim i Mark Wałkuski zna właśnie szczegóły na ten temat. A już teraz na naszej antenie Stereophonics Dakota, tak nazywa się ten utwór. 14 minut dzieli nas od godziny 6, a słuchają państwo oczywiście programu Trzeciego Polskiego Radia.